To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 marca, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy do Trójki, na serwis Trójki. W wielu miejscach w Polsce trwają protesty kobiet. Czego domagają się panie, o tym za chwilę. Sędzia ze Szczecina zawieszony na 5 miesięcy w związku z próbą kradzieży. Ponad 20 spraw zacznie się od nowa. W tym serwisie Trójki także komentarze po wczorajszej publikacji WikiLeaks. Portal ujawnił metody działań CIA. Pikiety, demonstracje i happeningi w całym kraju. Tak w wielu miastach Polski obchodzone jest Święto Kobiet. Protestujące żądają m.in. utrzymania standardów opieki okołoporodowej i dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej antykoncepcji. W Warszawie panie złożyły petycję do premier Beaty Szydło z prośbą o poważną debatę na temat sytuacji kobiet. Punktów międzynarodowego strajku kobiet jest tak dużo, że nie sposób wszystkie wymienić, ale hasła w każdym mieście podobne. Protestuję przeciwko nierówności wobec kobiet, ingerowanie w nasze prawa do decydowania o własnym ciele, prawa reprodukcyjne. Tyle, że nie wszyscy solidaryzują się z międzynarodowym strajkiem kobiet. Te twierdzenia feministyczne pozostają w oderwaniu od postulatów zwykłych Polek. Przekonywała na konferencji prasowej wiceprezes Ordo Iuris Joanna Banasiuk, bo kiedy jedne kobiety na ulicach z transparentami apelowały do rządu o poszanowanie ich prawa, inne spotkały się z parą prezydencką, a sam prezydent Andrzej Duda zapewniał. Jeżeli będziecie panie miały jakiekolwiek inicjatywy potrzebne kobietom, to ja jako prezydent Rzeczypospolitej jestem na takie inicjatywy otwarty. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Ponad 20 spraw karnych będzie rozpoznanych od nowa w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. To konsekwencje przedłużenia zawieszenia sędziego Pawła M. na kolejne 5 miesięcy. W ubiegłym roku próbował on ukraść z marketu budowlanego element wiertarki warty kilkadziesiąt złotych. Wobec sędziego toczy się postępowanie dyscyplinarne, a przedłużenie zawieszenia to czas dla sądu dyscyplinarnego na rozpoznanie sprawy i orzeczenie kary, mówi rzecznik szczecińskiego sądu Tomasz Szaj. Te kary są w pełnej rozpiętości, od upomnienia aż po usunięcie z zawodu sędziego, wydalenie ze służby. Trudno tutaj spekulować, jaką karę pan sędzia otrzyma i czy otrzyma taką karę. Zawieszenie skomplikuje pracę szczecińskiego sądu. Sprawy Pawła M. muszą teraz przejąć inni sędziowie i rozpoznać je od początku. To są sprawy na różnym etapie zaawansowania. Niektóre były na etapie pierwszej rozprawy, kilka z nich się jeszcze nawet nie zaczęło. Te tutaj rodzą najmniej problemów. No, jest kilka spraw, które trwają już parę lat. Do zakończenia zawieszenia Paweł M. będzie otrzymywał wynagrodzenie mniejsze o 25%. Jest fala komentarzy po wczorajszym wycieku danych, które mają pochodzić z CIA. Opublikował je portal WikiLeaks i to może być największy wyciek danych w historii amerykańskich agencji wywiadowczych. A firmy technologiczne, które miały zostać wykorzystane przez amerykański wywiad, m.in. Microsoft czy Apple, zapewniają, że bezpieczeństwo jest dla nich najważniejsze. Rafał Motriuk. Raport WikiLeaks sugeruje, że amerykański wywiad tworzył złośliwe programy, m.in. do włamywania się do urządzeń z systemami operacyjnymi Windows, Android czy iOS. Producent systemu Windows, firma Microsoft, zapewniła w oświadczeniu, że bada sprawę. W podobnym tonie wypowiada się Samsung, którego telewizory miały być celem działań CIA. Gigant Apple podaje, że dużą część luk w zabezpieczeniach już wyeliminował i pracuje nad resztą. Tymczasem były pracownik CIA, Michael Scheuer, mówi BBC, że według niego informacje opublikowane przez WikiLeaks wyglądają na prawdziwe. To jest strata dla bezpieczeństwa USA. Bo jeśli ktoś chce wiedzieć, jak zbieramy tajne informacje, to teraz już wie i może wykorzystać te informacje przeciwko nam. Rafał Motriuk, Polskie Radio. CIA w sprawie informacji ujawnionych przez WikiLeaks milczy. Mija 49 lat od wydarzeń marca 1968 roku. Wszystko zaczęło się od zorganizowanego 8 marca wiecu studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Dał on początek fali protestów w całym kraju. Pretekstem było tłumienie wolności obywatelskich oraz m.in. relegowanie z uczelni dwóch studentów, Adama Michnika i Henryka Szlajfera, a także zdjęcie ze sceny Teatru Narodowego Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Anna Mińc była świadkiem tamtych wydarzeń. Widziałam, co się działo i to było niewyobrażalne. Ludzie, którzy nic w zasadzie nie zrobili, nagle zaczynają ich łapać, nagle zaczynają ich pałować. Ja nie oberwałam i mnie nie wsadzono do tego samochodu, ale widziałam, jak to robiono. No, mnie się udało uciec. Marzec 1968 roku to także represje stosowane przez komunistów wobec osób pochodzenia żydowskiego. Prześladowania były tak dotkliwe, że niektórzy musieli wyjechać z kraju. Wśród nich był 15-letni wówczas Michał Soberman, dziś rzecznik prasowy ambasady Izraela w Polsce. No ja sam wyjechałem. Ja byłem wtedy, miałem wtedy 15-16 lat. Byłem zmuszony nawet do podpisania dokumentu, w którym wyraziłem swoją prośbę o o rezygnacji z obywatelstwa polskiego, chociaż tak de facto nawet nie miałem dowodu osobistego. Byłem uczniem pierwszej klasy liceum. W wyniku represji na przełomie lat 60. i 70. z Polski wyemigrowało około 15 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 16:00. Zapraszamy. W nocy padać nie będzie tylko na północnym wschodzie, minus 2 stopnie na Podlasiu, minus 1 w centrum, do plus 4 na południowym wschodzie. Jutro w całym kraju będzie pochmurno, przejaśnienia na zachodzie, a w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. W Augustowie 5 stopni, w Warszawie i Krakowie 7, w Szczecinie 10, we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W dzisiejszym Klubie Trójki gościem Grzegorza Górnego będzie Marcin Mamoń, korespondent wojenny porwany w Syrii przez Państwo Islamskie i przetrzymywany w niewoli przez 6 tygodni. Właśnie ukazała się jego reporterska książka pod tytułem Wojna braci. Poruszająca opowieść o dżihadystach pozwala nam spojrzeć na ich świat oczami świadka, który miał okazję poznać go od środka. Zapraszamy do Klubu Trójki. Dziś tuż po 21:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panowie, mamy tydzień kobiet, więc na śniadanie do łóżka zróbcie im koniecznie Circle de l'Amour. Spokojnie, tak naprawdę to po prostu omlet z szynką. Aha, i podajcie to koniecznie z tym, z kwiatem w zębach. Powodzenia, panowie. Więc z okazji Tygodnia Kobiet zrób jej tradycyjny omlet. Tym bardziej, że teraz w Lidlu szynka z karczmy Peacock kosztuje 18,80 za kilogram, a 10 jajek klasy L jedynie 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Dzień dobry. Witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcemy porozmawiać o masonerii w Polsce, ale na wstępie poprosimy o wprowadzenie. Cyrkiel, węgielnica, oko opatrzności. To symbole, które kojarzą się nam z masonerią albo wolnomularstwem. Historia zna niewiele słów, z którymi związanych jest więcej legend i tajemnic. Najpopularniejsza definicja masonerii mówi o ruchu społecznym jednoczącym ludzi o różnych poglądach i wyznaniach, za cel stawiającym samodoskonalenie i rozwój duchowy. U podstaw masonerii leży wiara w postęp i poznanie filozoficzne, a jedną z najważniejszych zasad obowiązujących jej członków jest dyskrecja. Pierwsze samodzielne loże masońskie powstały w Anglii i Szkocji pod koniec XVII wieku. Pierwsi członkowie byli osobami duchownymi i urzędnikami. Potem wraz z dynamicznym rozrostem nurtu dołączali do nich filozofowie, władcy czy ludzie o dużych wpływach. Do końca XVIII wieku istniały już loże w takich ośrodkach jak Paryż, Neapol, Genewa, Aleppo, Gibraltar czy Madryt. Wolnomularskie idee przyświecały sporządzaniu największych dokumentów tamtych czasów, jak Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela oraz Polska Konstytucja 3 maja. Wolnomularzami byli Benjamin Franklin i George Washington w USA, Georges Danton we Francji, Stanisław Kostka-Potocki i Stanisław August Poniatowski w Polsce. 7 lat przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja, 26 lutego 1784 roku, miał miejsce akt ogłoszenia ustawy Wielkiego Wschodu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Była to pierwsza konstytucja polskiej masonerii obowiązująca do 1821 roku. W czasach Królestwa Polskiego działalność masonerii na ziemiach polskich niemal zamarła. Rozkwit jej działania przypada ponownie na czasy II Rzeczpospolitej. Z Wielką Lożą Narodową Polski związany był Józef Piłsudski. Jednak w roku 1938 władze sanacyjne wydały dekret zakazujący działania lóż. Czas wojny liderzy masonerii spędzili poza granicami kraju. W latach tuż po jej zakończeniu nieudaną próbę przejęcia kontroli nad wolnomularstwem podjął Bolesław Bierut. Czasy PRL to ponownie okres wygaszania wolnomularstwa w Polsce. Jego działalność wskrzeszano po odzyskaniu wolności. W statucie rejestrowanej w lutym 1993 roku przez Warszawski Sąd Rejonowy Wielkiej Loży Narodowej Polski napisano: głównym celem prac wolnomularskich jest krzewienie miłości ojczyzny, poszanowanie konstytucyjnego porządku panującego w państwie i jego praw, szacunku dla pracy i jej owoców, działanie na rzecz dobra całego społeczeństwa oraz zawiera stwierdzenie, że Wielka Loża Narodowa Polski nie bierze udziału w życiu politycznym Rzeczpospolitej Polskiej. Do studia zaprosiliśmy pana doktora Norberta Wójtowicza, badacza historii masonerii, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału we Wrocławiu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czym jest masoneria w odczuciu badacza? Ponieważ większość osób jak gdyby ma marne pojęcie o tym zjawisku. Ujmując rzecz najkrócej, z punktu widzenia badacza jest to ruch społeczny, który jest jednym z wielu ruchów. Różni się od innych tylko tym, że posiada pewnego rodzaju sferę objętą głębszą tajemnicą czy większym sekretem, aniżeli w przypadku większości stowarzyszeń ma to miejsce. Natomiast z punktu widzenia dużej ilości osób, które wolnomularstwem się nie zajmują, znają tą nazwę tylko z różnego rodzaju doniesień sensacyjnych, wolnomularstwo jest niewątpliwie sensacją. Natomiast z punktu widzenia badacza wolnomularstwo jest społecznością osób istniejącą od lat 300, osób nastawionych, jak to sami wolnomularze podkreślają, nie na politykę, tylko bardziej na tworzenie pewnego rodzaju więzi międzyludzkich. I kształtowanie człowieka. No i kształtowanie człowieka, niewątpliwie tak, jest to bardzo, bardzo istotny element, właśnie element związany z pracą wolnomularza nad sobą, element związany z tym, ażeby bardziej zrozumieć siebie. Odnoszę wrażenie takie, że pojęcie mason, masoneria ma jakieś pejoratywne znaczenie. W związku z tym w języku polskim używa się ładniejszego określenia wolnomularz, chociaż powinno mówić się chyba wolnomurarz. Tak, niewątpliwie w języku polskim możemy się spotkać z tymi dwoma określeniami. Bo jeszcze farmazoni. Tak, tak, możemy się spotkać, aczkolwiek farmazoni to jest określenie, które było używane dawniej, dzisiaj ono raczej się nie pojawia. Natomiast pojawiają się określenia wolnomularstwo i określenia masoneria. Tak naprawdę literalnie oznaczają one mniej więcej to samo. Mniej więcej to samo, tak naprawdę jedno z tych określeń to jest skrócenie tego Freemasonry, drugie z tych określeń jest tłumaczeniem tego słowa, ale jeżeli chodzi o wydźwięk tych dwóch określeń, w polskiej tradycji oznaczają zupełnie coś innego. Jeżeli zapytamy taką osobę, robiąc sondę na ulicy, co wie na temat wolnomularstwa, to jeżeli w ogóle uzyskamy jakąś odpowiedź, usłyszymy wolnomularstwo, no tak, tak, pamiętam ze szkoły Walerian Łukasiński, patriotyczne zrywy niepodległościowe, prawda, walka z zabrocami. Jeżeli zapytamy w innej sądzie tą samą osobę, co by powiedziała na temat masonerii, możemy usłyszeć masoneria, spiski, zakulisowe działania. Samo zło. Tak, dlatego jakby, no tak, tak to czy się to nie jest wynik ukształtowało w polskiej tradycji już w okresie międzywojennym. No właśnie. Tak, w okresie międzywojennym. Zresztą w ogóle trudno jest odpowiedzieć, jakby podać taką krótką, spójną definicję tego, czym jest masoneria, czy czym jest wolnomularstwo. Bo jeżeli sięgniemy do literatury, to znajdziemy tam bardzo szerokie spektrum określeń. Z jednej strony będzie to awangarda postępu w pismach pisanych bądź przez wolnomularzy, bądź przez zwolenników wolnomularstwa. Z drugiej strony pomiot szatana wręcz. Bardzo szerokie spektrum. Tak. I tak naprawdę no, trudno to zebrać w formie jednej definicji. A z czego to wynika? Oprócz tego, że wynika to jakby z odmiennych punktów widzenia autorów, wynika to też niewątpliwie, to olbrzymie zróżnicowanie, wynika też niewątpliwie ze zróżnicowania w obrębie samego wolnomularstwa. Kiedy jestem pytany czasem, co to jest wolnomularstwo, ja mówię, że zajmując się tym od szeregu lat, w tej chwili mogę powiedzieć, że czegoś takiego jak wolnomularstwo nie ma. Nie ma czegoś takiego jak masoneria, ale są masonerie. Masonerie, które są i były zróżnicowane. To są pewnego rodzaju społeczności, które istnieją w różnych realiach kulturowych, które istnieją w różnych realiach historycznych w przeszłości bądź dzisiaj, które odwołują się do pewnych wspólnych elementów i pewnej wspólnej tradycji, ale w tych środowiskach i w tych czasach, w których funkcjonują w sposób odmienny od siebie. Na co innego kładą nacisk w swoich działaniach. W Polsce mamy jak gdyby te duże loże, czyli Wielki Wschód, Wielka Loża. Mamy również loże niemieckie, ale jest jeszcze masa takich różnych stowarzyszeń, afiliowanych jak gdyby. Na dzień dzisiejszy mamy w Polsce kilka struktur wolnomularskich, które działają. Pierwsza z nich to jest Wielka Loża Narodowa Polski, która odwołuje się do tego tradycyjnego nurtu wolnomularstwa i posiada uznanie Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, na które się powołuje. Ale oprócz tego mamy w Polsce kilka nurtów wolnomularstwa określanego jako wolnomularstwo liberalne. Z jednej strony będzie to Wielki Wschód Polski, który wywodzi się z tradycji Wielkiego Wschodu Francji. Obok tej struktury mamy taką strukturę wolnomularstwa mieszanego, Międzynarodowego Zakonu Obrządku Mieszanego Prawo Człowieka, Duemen. Tutaj jest to struktura o tyle do niedawna jeszcze specyficzna, że przyjmowała w swoje szeregi zarówno mężczyzn, jak i kobiety, co było pewnego rodzaju wyjątkiem na tle tego środowiska wolnomularskiego, które było raczej maskulinistyczne. Dzisiaj przestało to być wyjątkiem. Dzisiaj wiele struktur wolnomularstwa liberalnego, które wcześniej były strukturami męskimi, również przyjmuje kobiety. Przykładem czego jest chociażby wspomniany Wielki Wschód Polski, który podjął kilka lat temu taką decyzję. Oprócz tego mamy w Polsce kolejną obediencję. Wielka Loża Kultur i Duchowości. To jest struktura odwołująca się do Wielkiej Loży, która powstała też w ostatnim czasie we Francji. Mamy loże związane z Wielką Kobiecą Lożą Francji. Struktura, która powstała po II wojnie światowej. Struktura zrzeszająca tylko kobiety. Struktura wolnomularska zrzeszająca tylko siostry wolnomularki, nie przyjmująca mężczyzn. Mamy wreszcie kilka lóż, które funkcjonują jako takie loże niezależne. Loże, które się oderwały od istniejącej obediencji i funkcjonują na zasadzie takich samodzielnych stowarzyszeń. Ale całe pytanie, mówimy tutaj o tych loże, ale całe słownictwo, które znamy, przeglądając literaturę dotyczącą wolnomularstwa, masonerii, spotykamy się z określonymi terminami. To, którego pan używał, obediencje, ryty. Proszę nam przybliżyć, co te terminy znaczą. Tak, no jest kilka takich sformułowań, które będą się pojawiały w każdej publikacji poświęconej wolnomularstwu. Na pewno pierwszym z tych określeń jest loża. Loża, a więc ta podstawowa komórka wolnomularska, grupa wolnomularzy, którzy pracują zgodnie z określonymi zasadami. No czy to jest jakoś ukonstytuowane? Tak, oczywiście, no jakby tutaj sposób, zasady funkcjonowania loży są określone w konstytucjach, które jakby obowiązują w poszczególnych obediencjach. I jakby to jest taki punkt wyjścia. No, określenie loża może być użyte też w drugim kontekście, bo z jednej strony właśnie to jest ta grupa wolnomularzy, którzy wspólnie pracują, z drugiej strony jest to miejsce, w którym się spotykają. Drugie określenie, wspomniane tutaj obediencja. Loże są zrzeszone w takie struktury. W struktury wyższego rzędu, jeżeli można użyć tego określenia, które są określane jako obediencje. One przeważnie noszą nazwy bądź Wielkiej Loży z jakimś dookreśleniem, tak jak w Polsce jest Wielka Loża Narodowa Polski. Czyli to dotyczy też terytorium? Tak. Języka? Często dotyczy to terenu. Bardzo często obediencje pracują na terytorium, są związane terytorialnie bądź z jakimś państwem, bądź z grupą państw, czasem z jakimś regionem, bądź tak jak w przypadku, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych, funkcjonują te wielkie loże stanowe, które są mniej więcej odpowiednikami tych naszych europejskich, prawda, lóż obejmujących państwa. Ale właśnie, to jest ta pierwsza grupa, wielkie loże. Oprócz tego mogą funkcjonować Wielkie Wschody. Historycznie różnica była taka, że wielkie loże zrzeszały loże, bądź czasem jest używane określenie warsztaty wolnomularskie, pracujące w jednym określonym rycie. W przypadku Wielkich Wschodów mogły w skład tej struktury wchodzić loże, które pracowały w różnych rytach wolnomularskich. To jest kolejne określenie. Znowu teraz pojawiło się określenie ryt. Ryt. I teraz tak, wolnomularze, wszystkie struktury wolnomularskie opierają się... Ja tu postaram się to uprościć troszeczkę, opierają się na pewnej strukturze stopni wtajemniczenia. Zasadniczo w wolnomularstwie istnieje taki podstawowy ryt trzech stopni. Uczeń, czeladnik, mistrz. Do niego odwołują się wszystkie struktury wolnomularskie. To jest ryt zwany czasem angielskim, czasem używane jest określenie loże błękitne, loże niebieskie czy loże świętojańskie od patrona, którego sobie przyjęły, czyli świętego Jana. Natomiast każdy wolnomularz musi przejść przez te trzy stopnie wtajemniczenia. Stopień ucznia, po pewnym czasie stopień czeladnika i stopień mistrza. Uzyskanie stopnia mistrza czyni z osoby pełnego wolnomularza. Już wolnomularza w 100% wolnomularza ze wszystkimi prawami, które ma w obrębie obediencji, ale istnieje jeszcze coś takiego jak ryty stopni wyższych. To są ryty, które są bardzo zróżnicowane. Są ryty siedmiostopniowe, są ryty, które mają tych stopni kilkadziesiąt. Ale te ryty zaczynają się od tego trzeciego stopnia, tak? Tak, warunkiem jest to, że trzeba najpierw być mistrzem. Tak, i zasadniczo one zaczynają się od stopnia czwartego, chociaż istnieją takie struktury wolnomularskie, które mają zintegrowany system stopni, gdzie nie ma podziału na te trzy pierwsze i ryt stopni wyższych, tylko jest struktura stopni od pierwszego do któregoś tam wyższego. I jakby są te ryty stopni wyższych. Tak jak powiedziałem, uzyskanie trzeciego stopnia tak naprawdę czyni z człowieka wolnomularza, natomiast jeżeli on chce w jakiś sposób dalej się rozwijać, z jakichś powodów chce uczestniczyć w pracy w stopniach wyższych, to może związać się z konkretnym rytem. Tak jak mówię, one są zróżnicowane od kilku stopni do kilkudziesięciu czy do 100 stopni wtajemniczeń, chociaż oczywiście w przypadku tych rytów, które posiadają po 100 stopni wtajemniczenia, czy po kilkadziesiąt, nikt nie nadaje wszystkich stopni po kolei, tylko one są nadawane pewnymi blokami. A wspomniał pan o tym, omawiając kwestię loży, że loża to poza tym, że to jest nazwa określonego stowarzyszenia, jak gdyby, to jest to też miejsce. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądają miejsca spotkań wolnomularzy, masonów. Czym to się jawi? Bo wiemy, że jest cyrkiel, są jakieś takie hasła, ale jak to wygląda? Gdzie wolnomularze się spotykają? Czym jest ta loża? Czym jest ta loża? Tutaj mówiąc o pomieszczeniu lożowym, pomieszczeniu, które jest nazywane również świątynią wolnomularską. No świątynią wolnomularską, aczkolwiek nie ma poza nazwą nic wspólnego z świątynią, jakby z użyciem tego słowa w kontekście religijnym. Tak. Tylko, że choć na pierwszy rzut oka może stwarzać takie pozory, bo mamy świątynię, w świątyni mamy ołtarz, prawda? No i mamy pewnego rodzaju elementy symboliczne. Zasadniczo świątynia jest pomieszczeniem, które jest ukierunkowane na wschód. To znaczy najważniejszą stroną świątyni jest wschód. Bądź ten realny, bądź ten symboliczny, to jest ta strona, gdzie mamy ołtarz. To jest ta strona, gdzie pełni swoją funkcję w trakcie obrzędów lożowych mistrz loży, czcigodny loży. Ołtarz, na którym znajdują się trzy wielkie światła. Czasem używane jest takie określenie. W tradycyjnym wolnomularstwie była to Biblia, cyrkiel i węgielnica. A co to jest ta węgielnica? Kątownica. A więc te dwa elementy, które występują w symbolice wolnomularskiej. Skrzyżowany cyrkiel i skrzyżowana kątownica. Chociaż, no mówię, używa się tego określenia dawniejszego. I jakby to są te trzy wielkie światła, które są na ołtarzu loży. W wolnomularstwie liberalnym niekoniecznie musi to być Biblia. W innych tradycjach w ogóle mogą to być, również w tym tradycyjnym wolnomularstwie, mogą to być inne księgi uznawane za objawione. W wolnomularstwie liberalnym czasem są próby zastępowania tej księgi objawionej jakimś innym elementem, na przykład księgą o białych kartach, księgą, w której każdy może sobie te pewne prawdy zapisać po swojemu, nie odwołując się do jakiejś narzuconej prawdy. Także jakby to są te trzy elementy. To jest ten ołtarz z jednej strony. Mamy na środku loży kobierzec, mamy dwie kolumny. Dwie kolumny, Jakin i Boaz, wywodzące się od starotestamentalnego opisu świątyni Salomona. Ponieważ legenda o budowie świątyni Salomona jest jedną z podstawowych legend wolnomularskich, mówiących w sposób symboliczny o początkach wolnomularstwa. A więc Jakin i Boaz, Pan utwierdził i druga kolumna, w nim jest moc. Są elementy zdobiące ściany, tak jak chociażby ta świetlista delta, czyli to, co znamy jako oko opatrzności. Tak. Tam są symbole słońca, księżyca. Jeżeli chodzi o spotkanie w loży, użyjmy tego określenia ogólnego, zasadniczo dzieli się ono na dwie części. Tą część rytualną i część poza rytualną. Jeżeli chodzi o część rytualną, są to pewne formuły, pewne gesty, pewne nawet układy kroków, które są powtarzane, jakby zapisane, chociaż nie zawsze zapisane, są ryty, które nie są spisane, ale które są w jakiś sposób uporządkowane i przekazywane. Jest to pewnego rodzaju tradycja. W niektórych rytach są podręczniki, które na przykład bardzo wyraźnie opisują układ kroków, który musi być dla poszczególnych stopni wykonywany w loży. To są bardzo czasem skomplikowane sekwencje kroków i osobie, która spojrzy na to z zewnątrz, no mogłoby się to kojarzyć chociażby z tym, co pamiętamy z Monty Pythona, prawda, kiedy było ministerstwo tych dziwnych kroków. Tym niemniej jest to przestrzegane. Czym jest deska? Jednym z elementów tej pracy wolnomularzy, która ma prowadzić do postępowania w stopniach wtajemniczenia, jest właśnie ten rozwój, który wiąże się nie tylko z samym uczestnictwem w spotkaniach, ale również z tym, że wolnomularz, ażeby postąpić, uzyskać ten awans na kolejny stopień, czy co jest nazywane podniesieniem płac w wolnomularstwie, musi również wykonać pewną pracę związaną z przygotowaniem deski, która jest wygłaszana w loży. Takiego referatu. Tak, takiego referatu. Ten referat może dotyczyć bardzo różnych spraw, niekoniecznie związanych z wolnomularstwem. Są referaty, które odnoszą się do wolnomularstwa wprost. Są takie, które odnoszą się na przykład do kwestii społecznych, do życia codziennego, bądź do jakichś aspektów nauki. Tutaj tematyka jest dowolna. Na ile jest jakiś związek religijny między tym, w co wierzą masoni, a religiami monoteistycznymi? Zasadniczo możemy zetknąć się z bardzo różnymi określeniami. Nawet tutaj w trakcie naszej rozmowy padły już takie określenia jak świątynia, prawda? Padły takie określenia jak obediencja, które również są znane historykom Kościoła, ale zarówno masońskie określenie obediencja, jak i masońskie określenia świątynia, czy ołtarz, prawda, wspomniany ołtarz, to są zupełnie określenia, inne znaczenia. Odnoszące się do zupełnie jakby innych aspektów. Świątynia wolnomularska nie jest świątynią w ujęciu religijnym. Ołtarz nie jest ołtarzem takim, jakim znamy z chrześcijaństwa. Jest centralnym miejscem w tej świątyni i to jest istotne. Jest bardzo wiele elementów nawiązujących do tej tradycji chrześcijańskiej, judeo-chrześcijańskiej, bądź w sensu starotestamentalnej. No chociażby tutaj wspomniana podstawowa legenda, na której bazują wolnomularze, legenda o mistrzu Hiramie, to jest odwołanie się do Starego Testamentu. To jest odwołanie się do historii budowy świątyni Salomona. Wprawdzie budowniczy świątyni Salomona, Hiram, wspomniany w Biblii, to jest postać, którą zbyt wiele nie łączy z tym mistrzem Hiramem z legendy, no łączy tylko tyle, że jest to budowniczy świątyni. Budowniczy świątyni. A jak to wyglądało właśnie pod władzą okupantów? Więc loże, które przestały istnieć w 1938 roku. W okresie II wojny nie istniały, chociaż no, czasem pojawiają się jakieś sugestie mówiące o zbieraniu się tych wolnomularzy w konspiracji, aczkolwiek no, z tego co wiemy, nawet jeżeli ci członkowie loży spotykali się, to nie było tam prac rytualnych, a więc tak naprawdę no, było to jakby były to pewne kontakty oparte na tych powiązaniach wolnomularskich, ale nie było to funkcjonowanie loży. I w okresie II wojny światowej była próba reaktywowania polskiego wolnomularstwa na emigracji. Próba w Paryżu powołania do istnienia loży Kopernik, która przez krótki czas istniała, później istnieć przestała i została reaktywowana dopiero po kilku latach. Także po wojnie mamy polskie wolnomularstwo, ale nie w kraju. Na emigracji. Nie w kraju, tylko właśnie na emigracji. Mamy polską lożę Kopernik w Paryżu. Ta loża funkcjonuje. W kraju wolnomularstwa nie ma do 1961 roku. W lutym 1961 roku grupa przedwojennych wolnomularzy spotyka się i decyduje się na obudzenie, bo właśnie w 1938 roku uśpiła się zarówno Wielka Loża Narodowa Polski, jak i wszystkie loże jej podległe. Zdecydowano się na reaktywowanie jednej z lóż, na przebudzenie loży Kopernik, która działa w Polsce od lutego 1961 roku, natomiast działa jako taka loża konspiracyjna, o istnieniu której nie wiedzieli również wolnomularze za granicą. Jedynym takim kanałem łączności ze światem wolnomularskim był dla tych krajowych wolnomularzy właśnie ten Kopernik paryski. Za jego pośrednictwem jakby wiedzieli, co się dzieje, natomiast świat wolnomularski o tym nie wiedział. Zresztą sam Kopernik nie był nigdy, mówię o Koperniku warszawskim, nie był nigdy organizacją masową, bo do 1989 roku przyjęto w szeregi tej loży kilkanaście osób. W zasadzie, jak to wskazują niektórzy, nowego członka przyjmowano w zasadzie do tego zamkniętego grona wtedy, kiedy ktoś umierał, natomiast nie tworzono organizacji masowej. Jeżeli popatrzymy na dokumenty z drugiej połowy lat 40., początek lat 50., tam określenie masoneria w dokumentach bezpieki pojawia się w bardzo różnych kontekstach, niekoniecznie związanych faktycznie z funkcjonowaniem lóż wolnomularskich, ale słowo mason było pewnego rodzaju takim słowem wytrychem, którego używano często w stosunku do czegoś, co nie do końca było zrozumiałe. Ale też było z pojęciem takim pejoratywnym na określenie. Tak, tak, ale jakby używano. Wolnomularzem mógł być rzeczywisty wolnomularz, wolnomularzem mógł być różokrzyżowiec przedwojenny, wolnomularzem, teozof, związany z jakąś organizacją okultystyczną, ale zdarzało się, że masonem, bo to określenie raczej funkcjonowało, że takim masonem mógł być ktoś, kto posiadał rodzinę na Zachodzie. Tak. Też mógł być masonem z jakichś tam przyczyn w tych dokumentach, prawda, bezpieki. Później to troszeczkę cichnie i tak naprawdę wolnomularstwem Służba Bezpieczeństwa zacznie się interesować już rok 70-71. Jest to związane z tym, że w 1965 roku w Paryżu powstała taka struktura Społeczność Wolnomularzy Polskich. To była struktura nierytualna, która zrzeszała wolnomularzy pracujących w bardzo różnych obediencjach na świecie, w bardzo różnych rytach, w obediencjach, które czasem nie uznawały się nawzajem. Natomiast to była pewnego rodzaju taka platforma, gdzie ci Polacy mogli się spotkać. Polacy, którzy potrzebowali się do przynależności do wolnomularstwa, mogli się spotkać i 5 lat później pojawił się pierwszy biuletyn Społeczności Wolnomularzy Polskich i on dotarł do kraju. Pytanie generalne dosyć, dotyczące relacji między Kościołem a wolnomularstwem. Jak te relacje przebiegają? W 17 roku jeszcze za Piusa X wolnomularze, masoni, objęci byli ekskomuniką. W latach 80. na skutek różnych prac episkopatu niemieckiego i później kardynała Ratzingera dochodzi do wypracowania jakiegoś konsensusu. Proszę powiedzieć, krótko. Jak to... Więc najkrócej rzecz ujmując, te relacje między Kościołem i wolnomularstwem biorą swój początek z encykliki In Eminenti w 1738 roku, gdzie pojawiły się pewne zarzuty w stosunku do wolnomularstwa i pojawiła się ocena, która mówiła o niemożności bycia równocześnie członkiem Kościoła i wolnomularzem. Przez cały wiek XVIII, XIX w kolejnych encyklikach powtarzane były te same argumenty i one znalazły ukoronowanie w kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku, gdzie był kanon, który wprost mówił o tym. Oczywiście było też kilka innych kanonów, które nawiązywały do problematyki wolnomularskiej. Po Soborze Watykańskim II w niektórych środowiskach pojawiło się przeświadczenie, że być może już te dawne zakazy przestaną obowiązywać, czy przestały obowiązywać, skoro jednym z podstawowych takich haseł Soboru Watykańskiego II było otwartość i dialog z niewierzącymi, dialog z wyznawcami innych religii, a więc dlaczego nie z wolnomularzami. W kodeksie prawa kanonicznego z 83 roku nie znajdujemy już kanonu, który wprost potępiałby wolnomularstwo, ale wynika to z innej struktury tego kodeksu. Tam nie znajdujemy wymienionych z nazwy żadnych innych organizacji, stowarzyszeń. Jest tam mowa o osobach, które działają przeciwko Kościołowi. I to jest jedyny zapis. Dlatego niektórzy mówią, skoro jesteśmy wolnomularzami, którzy nie walczą z Kościołem, to nas to nie dotyczy. W przeddzień wejścia w życie kodeksu prawa kanonicznego z 83 roku kardynał Ratzinger, który pełnił funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary, ogłosił dokument, który regulował tą kwestię i wyjaśniał, że stosunek Kościoła do wolnomularstwa nie uległ zmianie. To wynikało z tego, że samo wolnomularstwo się nie zmieniło, w związku z tym ten negatywny stosunek pozostał. Tym niemniej jakby zmieniło się podejście do wolnomularstwa właśnie przez to, że Kościół prowadzi dialog, stara się zrozumieć. Nie przyjmuje pewnych rzeczy, bo jakby dialog nie musi prowadzić do porozumienia ostatecznego, natomiast ma prowadzić do zrozumienia osób, które prezentują inne światopoglądy. Tak jak dotyczy to wyznawców innych religii czy innych światopoglądów, tak samo dotyczy to wolnomularzy. Dziękuję bardzo. Gościem naszym był pan dr Norbert Wójtowicz. A za chwilę w naszym studio pojawi się drugi gość. Naszym gościem dzisiaj jest znakomity znawca przedmiotu, pan profesor Tadeusz Cegielski, wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski. Wielki mistrz honorowy. No to oznacza, teraz że, honorowy. Że dawne były, tak. No ale że było elegancko, to wielki mistrz honorowy. Panie profesorze, chciałbym zapytać, jak pan, młody człowiek, student historii, a później pracownik naukowy, trafia do wolnomularstwa. Czy zechciałby nam pan powiedzieć? No, to nie jest tak, że ja tak od razu trafiłem, ale trafiłem na wolnomularstwo, można... O, to byłoby właściwie określenie. Natomiast przyjęty zostałem 30 lat temu. Tym, który mnie zaprosił, był Jan Józef Lipski. Ale on znalazł pana w ławce uczelnianej? Nie, nie, no myśmy się znali wcześniej. Choćby, no ja nie byłem jakoś bardzo aktywny w opozycji demokratycznej, ale gdzieś tam wspierałem zawsze moich przyjaciół zaangażowanych w takie czy inne struktury. No ludzie z Instytutu Historii jednak aktywni byli w tym czasie. Tak, tak, no to, czyli to kolegów na pewno. Pan miał w opozycji. No, to nie jednego. Takie czasopismo Wezwania, literacko-społeczno-polityczne, które zaangażowany był bardzo Jan Józef Lipski, zorganizowało dyskusję na temat tolerancji. Ta dyskusja miała miejsce w 80., pod koniec 85. roku. Numer się ukazał, ten, w którym ja brałem udział, także z moją żoną, ponad rok później, ale właśnie w tej dyskusji poświęconej tolerancji ja się okropnie mądrzyłem na temat pojęcia tolerancji w wolnomularstwie. No i Jan Józef Lipski, o którym nie miałem najmniejszego pojęcia, że jest wolnomularzem, wysłuchawszy tego wszystkiego, dwa miesiące później, a może nawet niecałe dwa miesiące później, pod koniec 86 roku, zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy ja bym nie chciał wstąpić do loży. Ja mówię, no, byłby to dla mnie wielki zaszczyt. Mówię, no ale jak to? Przecież w Polsce masoneria... Nie ma masonerii. Nie ma takiego zwierzęcia. On mówi, no ale gdybyśmy jednak cię przyjęli, to czy byś uwierzył? Ja mówię, no tak, ale tu zrobiłem mu wykład, dlaczego nie ma czegoś takiego jak loża tajna. No to jest w ogóle absolutnie sprzeczne z zasadami wolnomularstwa. Ja już nie pamiętam, czy ja mu wtedy przywołałem przykład tej słynnej loży Propaganda Due P2, która była taką tajną lożą, prawda, i okazała się być instytucją, no kryminalną wręcz, prawda, choć podwiązaną nawet pod Watykan. W każdym razie mówię mu, no tak, no ale nie ma czegoś takiego. No ale mówi Janek do mnie, no ale przecież są nadzwyczajne zupełnie warunki. No jak może działać jawnie loża w kraju policyjnym? Ja mówię, no nie może, no to dlatego nie ma masonerii. No krótko mówiąc, zostałem przyjęty w kwietniu 87 roku, no i przekonałem się, że ten rodzaj klubu towarzyskiego jednak ma charakter wolnomularski. Zastosowany był rytuał inicjacyjny, który otworzył z pamięci Tadeusz Gliwic, gospodarz tych spotkań przy ulicy Lekarskiej. Syn wielkiego mistrza. Syn, tak, wolnomularza Hipolita Gliwica. No, polityka, działacza gospodarczego. Czyli pan na Lekarskiej był? Tak, to przyjmowany. Przyjmowany byłem na Lekarskiej w domu, który dzisiaj jest siedzibą Wielkiej Loży Narodowej. Bo tak się złożyło, że no, Wielka Loża weszła w posiadanie dużej części tego budynku, tego obiektu należącego do rodziny Gliwiców. Panie profesorze, ale czy poza tą dyskusją wtedy w redakcji, czy organizowanej przez redakcję Wezwania, pan się wcześniej interesował wolnomularstwem? Tak, no więc stąd ja się mogłem trochę pomądrzyć, no że ja już dużo, dużo czytałem. No wychowałem się, jeśli tak można powiedzieć, na tekstach Ludwika Hasa. Miałem troszkę opaczne pojęcie w związku z tym, ponieważ Has przy całej gigantycznej wiedzy i wielkiej pracy takiej no, oświatowej, jaką wykonał, jednak no, miał wbite do głowy pewne marksistowskie czy postmarksistowskie schematy. Takie już był. I tu olbrzymią rolę w mojej edukacji, i to był przełomowy moment w moim życiu, odegrał już od dawna nieżyjący pan Adam Mauersberg. Pan Adam Mauersberg to wspaniałe nazwisko związane z historią Polski i Warszawy. Tak się złożyło, że stał się on moim sąsiadem. Jak już na emeryturę przeszedł, to dostał małe służbowe mieszkanie przy ulicy Sulkiewicza. Tam sobie mieszkał wśród książek i papierów, których nigdy nie uporządkował. I pewnego dnia, a był to 1 stycznia, dzień moich urodzin, spotkaliśmy się koło południa pod drzwiami. On niósł siatkę pełną piwa, no i on taki bardzo był, widać, w doskonałym nastroju, no też wracał koło południa z imprezy sylwestrowej. Zaprosił mnie do siebie, no i tak patrzy mi w oczy i mówi, no młody człowieku, a czym ty się w ogóle zajmujesz? No to powiedziałem, że studiuję historię. Co cię interesuje? Chwila wahania i odpowiadam, wolnomularstwo. Mówię, o, powiedział pan Maesberger, tak? Mówi, ja mówię tak. A co pan wie na ten temat? No to mu tam opowiadam. No właśnie, tak troszkę po linii Hasa, no że to burżuazja, że rewolucja francuska. Ta rozmowa trwała z 1,5 godziny. On mi nakreślił wizerunek, portret idealnego wolnomularza. Kim jest w sensie takich cech, prawda, społecznych, ale i psychologicznych. No właśnie to jest człowiek środka, umiaru, kompromisu, że to nie ma nic wspólnego z żadną rewolucją. Ja się pierwszy raz od niego dowiedziałem, że wolnomularstwo to była taka siła, która właśnie tłumiła wybuchy, bo ja wyczytałem, że to oni rewolucję francuską zrobili. On mówi, skądże, mówi, przeciwnie, oni byli w przeciwnym obozie. To im przypisano, czy sami sobie przypisali. Krótko mówiąc... Wstąpiła pana rewolucja. Niesłychanie dla mnie inspirująca tak. Rozmowa, do tego stopnia inspirująca, że kiedy zastanawiałem się nad tematem habilitacji, czyli wiele, wiele lat później, no bo już miałem doktorat za sobą i prawda, ileś tam lat minęło i trzeba było się wylegitymować kolejną pracą, czyli habilitacyjną. I ja doszedłem do wniosku, że ja napiszę taką pracę, w której sprawdzę, przetestuję tezy Adama Maurysbergera. Tak się stało. Książka Ordo ex Hao jest książką o początkach wolnomularstwa, jeszcze takich sięgających XVII wieku, początku XVII wieku. I rzeczywiście na tym materiale historycznym, niemieckim, angielskim, francuskim, nawet polskim, można z tego materiału można było wyczytać, że pan Maurysberger w dużym stopniu miał rację, aczkolwiek masoneria jest tak złożonym zjawiskiem, że tam nie możemy wykluczyć i przeciwnych jakby prądów. Ale nie miał pan, panie profesorze, problemów ze zrobieniem tej habilitacji? Nie, najmniejszych. Bo to który rok był? 93. Ach, to już było po wszystkim. Rozmawiając o masonerii, o wolnomularstwie, są te legendy w takim stwierdzeniu, że Żydzi, masoni i cykliści to jest zło całego świata. No a tak. Tutaj pan mówi o tym, że wolnomularz to jest człowiek, który dba o rozwój duchowy, o rozwój wewnętrzny, który jak gdyby nie jest praktycznym. Dąży do dobra publicznego czy powszechnego. To jest ale jego też, podstawowy też myśli obowiązek. Nad rozwojem własnym. To jest ważny element w tym rozwoju. Proszę mi powiedzieć, czy z pańskiej perspektywy członka loży, czy był jakiś taki moment, jak pan był mistrzem wielkim, że na przykład zdecydował się pan na udział w jakiejś pragmatycznej historii? Ale politycznej. Pragmatycznej w sensie politycznym. Ja czuję, do czego pan zmierza, panie redaktorze. To był wyjątkowy moment, bo tu trzeba mocno podkreślić, że wolnomularstwo, loże, żeby móc wypełnić tę swoją funkcję koncyliacyjną, musi być, jak to się mówi, przeźroczyste pod względem politycznym. Bywa, że ono przybiera barwy polityczne. Ale to mówimy, panie profesorze, o loży szkockiej, czyli o wielkiej loży, bo francuska angażuje się w polityczne sprawy. No tak, tak, ale to ona jest wyjątkiem i dlatego tak. Została wyrzucona z tej społeczności tak. Wolnomularskiej jeszcze w XIX wieku. No i czyli właśnie ci, którzy nadają ton, czyli Loża Matka Świata, czyli Zjednoczona Wielka Loża Anglii, absolutnie nie dopuszcza tutaj tego zaangażowania politycznego, ale to nie wynika z doktrynerstwa Anglików. Oni są naprawdę bardzo elastyczni, liberalni, o czym się mogliśmy wielokrotnie przekonać, ale oni doskonale wiedzą, że to jest śmierć dla masonerii. Że zaangażowanie się loży polityczne powoduje prędzej czy później rozpad tej loży. Krótko mówiąc, bo jeżeli jeden kierunek polityczny zawładnie lożą, czy jakiś polityk, osoba o silnym charakterze, właśnie o silnej osobowości, no to wtedy koniec z harmonią braterską. Przy następnym etapie dziejowym tak. Problem powstaje. Natomiast Wielka Loża Narodowa Polski zrobiła raz jeden wyjątek. Faktycznie tak było. Było to w okresie przyjmowania Polski, Węgier i Czech do Paktu Północnoatlantyckiego. To był, jak wiadomo, dość długi proces i po stronie Stanów Zjednoczonych, czyli no, lidera tego Paktu Północnoatlantyckiego, były silne opory. W kongresie głównie. W kongresie były silne opory. I proszę sobie wyobrazić, że do mnie, ale ja byłem takim no, jawnym wolnomularzem, wszyscy wiedzieli, że Cegielski jest masonem. Więc czy dobrze, czy źle, to oczywiście do Cegielskiego. I zgłosił się do mnie sekretarz ambasady RP w Waszyngtonie, umówił się na rozmowę, przyszedł do mnie do domu i powiedział coś takiego, że bardzo ambasada jest zaniepokojona tym, że tak wielu kongresmenów chce głosować przeciwko przyjęciu tej trójki, a szczególnie Polski, bo tutaj największe zastrzeżenia były do Polski. Dał mi taką listę, na tej liście było kilkadziesiąt nazwisk, kilkadziesiąt osób. Ja mówię, proszę pana, no my się naprawdę nie zajmujemy polityką wbrew legendzie, ale ja czuję, że to jest zupełnie wyjątkowa sprawa, że to nie jest sprawa polityki partyjnej, parlamentarnej, kto wygra w wyborach samorządowych, czy jaka partia będzie miała większość w Sejmie. Tylko to chodzi o dużą rzecz, o w ogóle o przyszłość kraju. O w ogóle to jest decyzja natury cywilizacyjnej. Tak. Jeżeli nam się uda wejść do NATO, to być może raz na zawsze przekreśli naszą zależność od Rosji takiej czy innej, prawda? Pod taką czy inną nazwą. I że ja bardzo poważnie traktuję i to będę to konsultował oczywiście z Wielkim Mistrzem, a tym Wielkim Mistrzem był wcześniej, to nie ja byłem, bo to była połowa lat 90., profesor Janusz Maciejewski. Maciejewski miał podobne zdanie jak ja i Wielki Warsztat, czyli ten organ kierujący Wielką Lożą, doszedł do wniosku, że to jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, ale że w takim razie musimy pójść do ministra spraw zagranicznych, którym był profesor Bronisław Geremek wtedy. Geremek wysłuchał, czy on wiedział o tej inicjatywie ambasady w Waszyngtonie, czy nie wiedział, to tego się już nigdy nie dowiemy. No ale wydaje się, że chyba powinien wiedzieć. Teoretycznie powinien wiedzieć, w każdym razie powieka mu nie mrugnęła. Pykał fajkę i powiedział krótko, nihil obstat. Z punktu widzenia MSZ-u, to proszę bardzo. Tak się złożyło, że był to koniec roku, listopad, a w grudniu tradycyjnie już niewielka loża, ale wolnomularze będący członkami rytu szkockiego, dawnego uznanego, czyli tych wyższych stopni, które funkcjonują odrębnie, spotykali się w Paryżu na takim konwencie Rady Najwyższej tego rytu szkockiego francuskiej. I to się zawsze tam w bardzo takiej pięknej oprawie przy placu Vendôme odbywało. I tam chcieliśmy porozmawiać, tutaj trzeba się wymienić nazwisko Jeana Wojciecha Sicińskiego, czyli komandora ówczesnego rytu szkockiego, który obywatel francuski, doskonale tam się poruszający w przestrzeni francuskiej. No i z Wojtkiem, bo nie Jeanem, ustaliliśmy, że będziemy rozmawiać z generałem Williamem Woodwardem. Generał William Woodward to była osoba, która mnie przyjmowała do masonerii szkockiej i to był głównodowodzący sił natowskich w Europie, czyli wielkiej rangi dowódca, no, rezydujący w Brukseli, mówiący dobrze po francusku, dobrze znający kulturę europejską i wielki nasz, czyli nas Polaków, przyjaciel. Naprawdę on był niesłychanie życzliwie, był bardzo życzliwy, bardzo oddany. Tłumaczy, o co chodzi, i daje mu tę listę. Zapalił się niesłychanie. A dlaczego tak się zapalił? Ponieważ dopiero co przeszedł stan spoczynku. Szalenie trudny moment dla mężczyzny, szczególnie dla mężczyzny, który ma tak ważną funkcję. I powiedział to, ja z wszystkimi tutaj postaram się porozmawiać. Po czym się pyta Wojtka Sieczyńskiego, a kiedy ty masz urodziny? Wojtek mówi we wrześniu. O, mówi, niedobrze, a do mnie mówi, kiedy ty masz? Ja mówię w styczniu. O, mówi, to bardzo dobrze. To tak się umawiamy, że jeżeli moja akcja się będzie posuwać, mówi, a ja zaraz za dwa dni zaczynam działać, bo będę już w Stanach, to dostaniesz życzenia urodzinowe od pary prezydenckiej. No, przypomnę, Hillary i William Clinton. Clintonowie tworzyli tę parę prezydencką. No i proszę sobie wyobrazić, gdzieś tam 20 któregoś stycznia widzę w skrzynce pocztowej dużą białą kopertę z napisem White House. W środku była druga, bardzo już elegancka, z tłoczonymi napisami koperta White House. No i tam dostałem te życzenia i był to sygnał, że sprawa się posuwa. I faktycznie, kiedy już doszło do tego głosowania, wynik był nadspodziewanie dobry. To znaczy, był lepszy, niż można się było spodziewać. I to była pierwsza i ostatnia nasza akcja polityczna, o czym mogę zapewnić. Dla mnie interesującą roli muzyki w wolnomularstwie. A wiemy skądinąd w literaturze muzycznej, że Wolfgang Amadeusz Mozart był masońskim kompozytorem. Skomponował piękne utwory. Ja w swojej płytotece mam płytę Mozarta, dwupłytowy album Masonika. Przypowiedź, jaką rolę odgrywa muzyka i kim jest Mozart dla masonów? Muzyka towarzyszy zebraniom lożowym. Pieśni lożowe już były publikowane wraz z tymi najstarszymi konstytucjami jako ważny bardzo materiał, z którym się wszyscy bracia powinni zapoznać. I do dzisiaj powstaje muzyka na użytek lóż, ale oprócz tego mamy jeszcze muzykę wolnomularską w takim sensie szerszym. To znaczy w jakiejś mierze inspirowaną ideami, ideologią wolnomularską. Loża dla Mozarta była takim miejscem, gdzie on się mógł spotkać z elitą, z arystokracją, a więc ludźmi, no dzięki którym on żył, prawda? On nie miał żadnej pensji na dworze, jak mieli jego konkurenci, no więc on żył z tego, że dostawał prywatne zamówienia. I muzyka dla niego była po pierwsze właśnie czymś, co on na użytek loży tworzył, no ale tak, jeżeli tutaj weźmiemy przykład czarodziejskiego fletu, tej wspaniałej opery, no była też taką jakby przestrzenią, gdzie on się mógł wyżyć jako artysta. I zrealizować. Pani Maria Peryt, muzykolog i menedżer muzyczny, zainicjowała powstanie płyty zatytułowanej Masoneria. Bo jest bardzo wiele płyt, gdzie ta muzyka masońska Mozarta jest wyodrębniona, ale tak, żeby zagrać utwór jeden po drugim, takim long playem, no to się bardzo rzadko zdarza. Także tutaj rzeczywiście zasługa polskich artystów, polskich muzykologów jest wielka. Dziękuję bardzo. Gościem naszym był pan profesor Tadeusz Cegielski i pan doktor Norbert Wójtowicz. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Autopromocja. Kochani słuchacze, po raz kolejny zwracamy się do was. Pamiętajcie, szanujcie się. Co może być trudne, gdy wybiera się najbardziej pamiętną wypowiedź polityczną roku? Kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Zatem nie liczymy na kompromis. Natomiast jeżeli tak jest, zwycięzca plebiscytu musi być wybrany. Ale kto? To zależy tylko od państwa głosów, bowiem co do wyniku... Nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Ponieważ my tylko oddolnie przygotowujemy propozycje. Na górze stoi... Vox Populi. Srebrne usta 2016. Zaczynamy jutro. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania, nie internet. Super duecie od T-Mobile. Każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie, za dwie osoby.